Rodzina CEAMAX D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 stycznia. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polska gospodarka wyhamuje, przewiduje Bank Światowy. To prognoza zbieżna z tą z ustawy budżetowej. Kluczowy krok parlamentu w Londynie. Brytyjscy posłowie ostatecznie poparli projekt ustawy pozwalającej na wyjście kraju z Unii. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią na południu Małopolski i Podkarpacia. Bank Światowy utrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski. Zakładają one spowolnienie wzrostu produktu krajowego brutto do 3,6% w tym roku i do 3,3% za rok. Ta prognoza jest zbliżona do szacunków w projekcie ustawy budżetowej. Tam założono, że realne tempo wzrostu PKB wyniesie w tym roku 3,7%. Prognoza Banku Światowego jest korzystna dla naszego kraju, choć zakłada, że gospodarka będzie rosła wolniej niż w poprzednich latach, mówi wiceminister rozwoju Wojciech Murdzak. Wolelibyśmy, żeby to było 6%, ale realia pokazują, że się cieszmy z tego, co jest, patrząc na to, że sytuacja jest trudniejsza. Jeżeli mówimy o 1%, jeśli chodzi o PKB europejskie, no to jednak ponad trzykrotnie przebijamy te wskaźniki. To otoczenie i kooperacyjne, i kwestie eksportowe, importowe, no to wszystko są zależności. Jeżeli u sąsiadów jest rzeczywiście już bardzo wyraźne zmniejszenie tempa, no to to działa na nas. Ekonomiści Banku Światowego ocenili, że tempo wzrostu światowej gospodarki jest stosunkowo niskie. W latach 2020-2021 ma wynieść około 2,5% w skali całego globu. Wśród zagrożeń dla światowej gospodarki eksperci wymienili m.in. konflikty w handlu międzynarodowym, zawirowania na rynkach finansowych, niechęć do ryzyka oraz napięcia geopolityczne. Iran znów grozi Stanom Zjednoczonym. Mimo wyraźnego uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, z Teheranu płyną ostrzeżenia, że Amerykanie mogą znów zostać zaatakowani. Jeden z dowódców Gwardii Rewolucyjnej oświadczył, że Iran jest przygotowany do wystrzelenia setek lub tysięcy pocisków rakietowych, gdyby zaszła taka potrzeba. Nie określił jednak, co byłoby jego zdaniem powodem do uderzenia na cele związane z USA. Wczoraj w nocy kilkanaście rakiet spadło na dwie bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w Iraku. To był odwet za śmierć generała Kasema Sulejmaniego. W atakach nie ucierpiał żaden żołnierz USA, ani żaden z Europy, w tym z Polski. Wiceminister Obrony Narodowej mówi, że decyzja w sprawie obecności naszego kontyngentu w tym kraju będzie podejmowana w porozumieniu z członkami NATO. Wojciech Skurkiewicz stwierdził w Trójce, że Polska jest przygotowana, by ewakuować żołnierzy z Iraku w razie potrzeby. Musimy mieć pełną gwarancję bezpieczeństwa naszych żołnierzy, którzy właśnie tam w Iraku są. Jeśli będą rekomendacje, że odwieszamy misję i to będą decyzje podejmowane przez Radę Północnoatlantycką, bo to jest na tym szczeblu podejmowana decyzja. Jeżeli będą takie rozwiązania, wtedy będziemy analizować, w jakiej procedurze będziemy wycofywać polskie wojsko. Jesteśmy przygotowani na taką ewentualność. Poseł Koalicji Obywatelskiej Czesław Mroczek przekonywał na naszej antenie, że brakuje w tej sprawie samodzielnego stanowiska Polski. Jest pytanie, czy nasi żołnierze mogą dalej wykonywać swoje zadania i musimy na to odpowiedzieć. I przede wszystkim, czy są bezpieczni, czy Polska ma własny pomysł na to, jak ta sytuacja może się rozwijać. To nie jest tak, że w NATO są podejmowane decyzje bez naszego udziału. My jesteśmy członkiem NATO i my podejmujemy w ramach NATO też decyzje. Problem polega na tym, że tego polskiego stanowiska nie ma. W Iraku przebywa w tej chwili 268 żołnierzy i pracowników. W ramach polskiego kontyngentu wojskowego działania szkoleniowe zostały zawieszone po ataku Iranu na amerykańskie bazy. Jest zielone światło dla Brexitu. Brytyjscy posłowie ostatecznie poparli projekt ustawy pozwalającej na wyjście z Unii na podstawie umowy wynegocjowanej przez Theresa May i zmodyfikowanej przez Borisa Johnsona. Zagłosowało 330 posłów, przeciw było 231. Po grudniowym zwycięstwie wyborczym konserwatystów głosowanie było formalnością. Teraz ustawa trafi do Izby Lordów. Szczegóły Adam Dąbrowski. O tym momencie poprzedniczka Borisa Johnsona, Theresa May, mogła tylko marzyć. Odzyskamy kontrolę nad naszymi pieniędzmi, granicami i prawem. Wyższość prawa unijnego się skończy. Odtworzymy już na zawsze suwerenność tej Izby. Mówił wcześniej minister do spraw Brexitu Stephen Buckley, ale Ian Blackford z separatystycznej Szkockiej Partii Narodowej deklarował po głosowaniu: to dopiero początek, bo w Szkocji dominują nastroje prounijne. Będziemy jeszcze mieli nasze referendum. Szkocja będzie jeszcze niepodległa i europejska. Projekt trafi do Izby Lordów, której rola jest symboliczna. Zjednoczone Królestwo wyjdzie z Unii 31 stycznia. Rozpocznie się okres przejściowy i drugi etap negocjacji z Unią, bardziej skomplikowany. Większość ekspertów jest zgodna, czas

przeciekać zacząłem. Ciągnę się i zakręcam. Patrz jak ładnie się zgiąłem. Cię słyszę i do tego coś przerywa. To jest scena, w której klęka. To jest utwór, w którym przegrywa. Tak tu przytulnie, bezpiecznie i pusto. Teraz mogę iść środkiem na pełnej. Mogę teraz przejść, tak. Teraz mogę przejść przez lustro. W tym tygodniu w programie Alternatywnym muzykę wybierają słuchacze, którzy wzięli udział w naszym plebiscycie. Wczoraj słuchaliśmy najlepszych piosenek. Dzisiaj mkniemy przez najlepsze płyty i drugą godzinę otworzył Król i jego nieumiarkowania. To miejsce siódme. Miejsce szóste, co słychać już doskonale, bo kto w tym roku brzmiał tak jak ona, to Hania Rani i jej Esja. Hania Rani, utwór Glass, płyta Essia, miejsce szóste w naszym plebiscycie najlepszych płyt 2019 roku, przygotowane o te zestawienie przez Bartka Gila na podstawie głosów słuchaczy. Hania Rani kiedyś myślała o tym, żeby być akompaniatorem. Na szczęście nie zrealizowała tego pomysłu, no ale żeby taką biegłość i taką lekkość osiągnąć, to wymaga wielu, wielu lat nauki. Jak i oczywiście zdobywania doświadczenia, bo to też się liczy, zwłaszcza jeżeli ktoś potrafi to doświadczenie, czasami najtrudniejsze, wyrazić językiem sztuki, a co więcej okazuje się, że jest to ważne także dla innych. Nick Cave and the Bad Seeds, album Ghost In, na miejscu piątym. It's better not to say anything at all. Your body is an anchor, never asked to be free. Just wanna stay in the business of making you happy. Well, I'm just waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you. Runs through the chapel, oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor, never asked to be freed. Well, sleep now, take as long as you need. 'Cause I'm just waiting for you, waiting for you. No i co tu dodać? Nick Cave and the Bad Seeds, płyta Ghost In, nagranie Waiting for You na naszej antenie. To co? Może po prostu wskoczymy z miejsca piątego na miejsce czwarte. Oh, Café d'Athens, kawiarnia Ateny, zespół Falls, nagranie z płyty Everything Not Saved Will Be Lost, część pierwsza. Bartek liczył w ten sposób głosy, że jeżeli ktoś wskazywał jednoznacznie, że chodzi mu o konkretną część grupy Falls, bo wydali dwa albumy w roku 2019, to wtedy było proste, ale kiedy zdarzała się sytuacja, że ktoś traktował ten album jako całość albo nie wskazywał, to po prostu każda z tych części, te głosy sprawiedliwie zostały podzielone pomiędzy dwa odcinki opowieści grupy Falls i w ten sposób i na miejscu ósmym i na miejscu czwartym mamy ich płytę, wyżej ta, której mogliśmy słuchać dłużej. To bardzo często się układa. A ja dzisiaj szukam takich utworów, chodzę trochę bokiem, które nie są być może oczywiste, nie są pierwszymi wyborami z tych płyt, na pewno nie są najbardziej znanymi singlami, a to z tego względu, że tych właśnie słuchaliśmy, a w przypadku zespołu Falls naprawdę dużo słuchaliśmy wczoraj. Pierwsze trzy płyty przed nami. No cóż, zaczynamy tę przygodę. Czy jest w tym zestawieniu jakiś polski album? To się za chwilę okaże i wszystko stanie się jasne. Ja muszę powiedzieć, że ta trójka osobiście bardzo mnie cieszy. Oczywiście wprowadziłabym tam jakieś zmiany, gdyby to była moja prywatna trójka, ale tak też jest super. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Don't just look at me. Come on, let's talk. Byłabym sobą, gdybym trochę nie pokombinowała. Na miejscu trzecim ujawnił całą swoją kreatywność Tyler, the Creator, i oczywiście chodzi o płytę Igor. Utwór Earthquake reprezentował tę płytę, ale potem popłynęłam w stronę płyty, która w zestawieniach szans nie miała, bo ukazała się pod koniec roku. A tak to zwykle bywa z tymi płytami wydawanymi w grudniu. One są wydawane właściwie przez artystów, którzy naprawdę mają w nosie wszelkiego rodzaju zestawienia. No i tymi, które są wydawane na początku roku, bo z reguły o nich po prostu się już nie pamięta. To jest dokładnie Kate Ranada. To był Kate Ranada i nagranie zamykające jego drugą płytę Buba. Ale wracamy już do naszej listy. A zatem po przerwie przy trójce Tyler, the Creator, Igor, pojawia się Tom York i jego Anima, a na naszej antenie pojawi się w wersji podwójnej, a właściwie wydłużonej dzięki ingerencji Marka Pritcharda. Not the News, to Majorka reprezentuje całą płytę Anima tego właśnie artysty, ale u nas pojawiło się to nagranie w dwóch wersjach, oryginalnej z albumu i takiej, którą można było znaleźć później, czyli przez cudownego, bliskiego Tomowi człowieka przygotowaną. Mark Pritchard zremiksował Not the News. Biegniemy przez płyty. To jest zestawienie ułożone przez słuchaczy, którzy brali udział w naszym plebiscycie. Przypomnę, że mamy ze sobą właściwie już, mamy ze sobą wszystkie utwory najlepsze, które chcieliśmy zaprezentować. Co się wydarzyło wczoraj? Prawie wszystkie płyty. Została nam jeszcze jedna. Spis na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny dokumentujący wyniki i mamy też jeszcze dziś wieczorem do ogłoszenia, jak ułożyły się wydarzenia. To oczywiście kategoria, w której najtrudniej było znaleźć jednomyślność, czy też dużo trudniej w tej kategorii, biorąc pod uwagę, że nasz plebiscyt zakłada całkowitą wolność zgłaszania propozycji, znaleźć i ułożyć dziesiątkę, ale Bartkowi się to udało, więc zaraz także za te wydarzenia się weźmiemy, czy też na nie spojrzymy. Natomiast już dłużej nie zwlekając, odkryjmy karty. Jaka płyta jest tą jedyną? Day two, hold my hand and pull me close. Next to me, kiss my cheek, cause sunny days. Day three, take me to a deep river, steal a kiss when I'm lost in the mist. Wish the river for me, what's in yours to obtain? What's my fruits of a taking? And you fall from my face. Do you still think I'm beautiful when my tears fall like rain? My love is so beautiful. For a man who's true to me, a man who can follow his heart, not get bound by his poisonous chains. For a man who can follow his heart. Sweet, sweet, pull you in and your life can begin. Cause it's early days. Will you still be there for me? Now I'm yours to obtain. Now my fruits are for taking. And you think I'm so sweet. Do you still think I'm beautiful? When you left me in flames, my love is so beautiful. I feed you poison, ain't forever my lighting. Throw loads of God on you just to fall asleep, man. Pray for my sins, make me stronger while I'm weak, yeah. We die together, the prophecy complete, yeah. We get high, we touch the sky until we deceased, yeah. And if you pray for me, I know you play for keeps, yeah. Calling my name, calling my name. Taking the feeling of this is a in the way. FKA Twix, Magdalene, to jest płyta, która w 2019 roku podobała się słuchaczom biorącym udział w naszym zestawieniu najbardziej. Oczywiście sztuka to nie są wyścigi, każdy inaczej sobie to układa, nie każdy w ogóle chce układać takie zestawienia, ale tym, którym się chciało i którzy wysyłali do nas maile, bardzo dziękujemy. Oczywiście zajrzymy tradycyjnie do tych propozycji nadsyłanych mailem, poczytamy je trochę na antenie, ale zrobimy to już w przyszłym tygodniu, bo dzisiaj absolutnie nie zdążymy, muzyka wygrała, zresztą bardzo się cieszę. I jeszcze zostały nam wydarzenia do takiego szybkiego przejrzenia i do wskazania, które jest zdaniem głosujących najważniejsze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak jak powiedziałam, tutaj te propozycje naprawdę były tak urozmaicone, że myślę, Bartka musiała boleć głowa, ale pierwszą dziesiątkę zamyka Festiwal Inne Brzmienia w Lublinie. Na miejscu dziewiątym pierwsza edycja Fest Festiwalu. Zobaczymy, jak ta inicjatywa będzie się rozwijała. Na miejscu ósmym koncert Falls na Off Festiwalu. To chyba nikogo nie dziwi, prawda? Biorąc pod uwagę, jak układały się głosy. Na miejscu siódmym Sacrum Profanum, czyli Festiwal Krakowski. Lub ewentualnie poszczególne koncerty tego festiwalu były wskazywane. Na miejscu szóstym występ Kraftwerk na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Na miejscu piątym tutaj odezwały się przed laty wyrobione nawyki, czy też zawarte miłosne przymierza. Powrót grupy Tool, nowa płyta i koncert w Krakowie. Na miejscu czwartym festiwal Up to Date z Białegostoku. Na miejscu trzecim Męskie Granie 2019. Niektórzy nawet dopisywali, że ta inicjatywa powinna trwać jak najdłużej, jak najdłużej. Na miejscu drugim pasmo muzyczne na festiwalu Ars Cameralis i także wskazywane były poszczególne wydarzenia, na przykład Jeny Chwal czy Jessica Pratt. Rozmaicie tutaj te wskazania biegły. Ale miejsce pierwsze należy do kogoś innego, należy do dwóch facetów, którzy przy pomocy wielu dziewczyn i wielu innych chłopaków doprowadzili do sytuacji, która nazywa się koncert na Stadionie Narodowym. Dawid Podsiadło i Taco Hemingway nie tylko doprowadzili do tego koncertu, ale wcześniej zadzierżgnęli artystyczną znajomość i pomyśleli, że można byłoby to zrobić, że nie tylko na zagraniczne gwiazdy, ale także na polskich artystów może będzie chciała wybrać się publiczność na Stadion Narodowy w Warszawie. Okazało się, że bardzo chciała się wybrać. Bilety sprzedały się o tak. No i potem zostało przeprowadzenie tego koncertu w sposób, który nie rozczaruje tych, którzy o tak kupowali bilety i się udało. Udało się na tym najwyższym poziomie. Lubię kabriolety, drogi wóz, ale leje diesel tani do bety. Robię wrum wrum, krzyczy moja pani Orety. Tequila, sekso, marihuana, same tany podniety. Ale w lato w bani żadne konkrety. Trudno już taki mam fetysz, trudno taki apetyt. When I was 17, opalałem gramy saszety. Dzisiaj rzadko, lecz vibe ciągle taki jak wtedy. Otwórz pod monety, sprawdź czy masz hajsy na kiepy. 2, 3, 8, a no nie starczy niestety. Moi ludzie są jak plany Martensy. Twoi ludzie są jak Nike na rzepy. Widzę ich, kiedy chadzam na warszawskie balety. Kiedyś uwięziony w chacie przez satańskie wersety. Muszę rano wstać, bracie, bo mam grafik napięty. Ale tego się nie dowiesz z żadnej taniej gazety. Ne. Mieszam w kubku wódę pół na pół zgazowaną. Napój, który będę leczył czarną kawą rano. Iggy dzwoni, paparazzi znów nas złapo słabo. My z ekipą Bogu dzięki japy zamazano. Ostatnio nas gonią kawalkadą. Idę w dresie, chcą mnie złapać z jakąś Balenciagą. Piszą, robią zoomy i się przyglądają wadom. Nie napiszą o tym, że z kolegą wyprzedałem stadion. Za oknem lipcowe autobusy. 159 robi tu przez miasto kruzyn. Myślę o tym, kiedy nim jeździłem do liceum. A na kacu jest to myśl, która bardzo wzruszy. Lubię, gdy się lud bardzo kruszy. Lubię ludzi, lubię głośnych, nienawidzę głuszy. Lubię konkretnie, lubię wróżyć. Chcę mieć na swojej drodze progres. Nie lubię kluczyć. Każdy, kto ma wiedzieć, wie dobrze. Nie muszę mówić, jeśli nie jesteś moim ziomkiem. Nie muszę lubić. Muszę kupić nieruchomości, nie wódę kupić. Już nie rozbijam się po ośce, jak doktor Lubicz. To nie jest męskie granie, chłopcze. Nie corpo music, nie minivany, tylko old school Volvo kuzyn. Jak tego słuchasz teraz w aucie, jedź wolno kuzyn. Rest in peace, młody Lech, wieczny pokój duszy.